Nga clash na zwa deception ya bolingo yanga ya yamo soleil kutwa tuna kanga soki akende wapyo yawe tata tuna bubu twa futi papa sinanga ngai mwana mawa esengwe lati nzoto nanga na zwi nanga ya sika Angela la belle belle de belle Mwana ponto la be Akumbelinga sango yuti na bayude bele Amemelinga fololo ya jardin des oliviers Libonza nanga ya talo na lenge la ye Nazu nanga ya sika Angela la belle Belle de belle Mwana ponto la be Akumbelinga sango yuti na baude bele Amemelinga fololo ya jardin des oliviers Iponza nanga ya talo na lenge la ye Lisese oro baninga boyoka lisese Ezalaki bokutani yanga na mwano Angela Ezalaki na bileko bya mpokwa Tango mama abengaka bana baye Bazonga ndako mpokwa esi eyingeli ehe Bandeke bakei komipemisa nzoto Ngai pe nzela na kuya Na beti libaku ya droite libaku na ngai ya chance Tala bilenge basi babale kitoko bakoya Moko akoseke mino pembe nde diama Loposo na ye anzoto mobimba moi ya mpokwa Atelemaki makasi na kripa wilifri de womo Soka Angela, bakumu bala kelanga Gana ebakie atandelende na bali mupaya Bala kelanga ekala na bandoto Gana ebakie atandelende na bali kanshela Bala kelanga ekala na bandoto Gana ebakie atandelende na bali mafilo nanga Bala kelanga ekala na bandoto mbo Zonga Lidie Anita akolela Zonga Hashela Shikito akolela Zonga Mafilo Meshe akolela Zonga Gislaine akolela Zonga Mamario Mimi akolela Zonga Bosco Emase akolela Bana nini mwana mama Tina nini yo o salinga bwengo Bakendeke libala nakandate mama Zonga nandako basopela masanga ya mbina e Zonga e mama Bokobo akolela Zonga e nundo e Kati akolela Zonga e klemi etu akolela Katia desse disse Kalambai Kalambai Atala wabi ale la banca bon.